Muhterem efendim, umumi manada bütün insanlar, hususiyle de gençler için eğlenmek bir ihtiyaç mıdır? Şayet öyleyse yeni nesillerin ciddiyetsiz olmalarına da meydan vermemek ve helal dairesi keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur, hakikatini de gözetmek şartıyla bu ihtiyacın karşılanması adına özellikle anne, baba ve eğitimciler neler yapabilirler? Eğlenme de insanın bir hakkıdır. Fakat sizin soruda işaret ettiğiniz gibi mutlaka meşru dairede olması lazım onun. Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir, harama girmeye ihtiyaç yoktur. Ama eğlenmenin işte çeşitlerini belirlemek lazım yani. Mesela spor yapabilirler. İnsanı sakatlamayacak sporlar, cana mal olmayacak sporlar, insanları birbirine düşman yapmayacak sporlar yapılabilir. Günümüzde o meseleyi de sorgulayabiliriz. Kanun mu vaz edilir, kural mı vaz edilir, insanlar insani seviyeye mi çıkarılır, onun önü nasıl alınır bilemiyoruz. Esas bir yönüyle belki sevgi vesilesi olabilecek insanlar arasında, insanları rahatlatabilecek hususlar bile çok defa düşmanlık vesilesi olarak kullanılıyor. Düşmanlık vesilesi yapılabiliyor demek daha uygundu orada. Şimdi bu açıdan yani insanın tabiatında vardır ve eğlenmede isteyebilir. Onun için ta devri Risalet Penayi'de mesela at binmeler olmuş bu mevzuda. Yüzme denizin kenarında olanlar için belki yüzmeler olmuş bilemiyorum. Örnek misalini veremem o meselenin. Atmalar olmuş, atıcılık filan olmuş, koşular olmuş. Hatta bunlardan bazılarına hayvanlarla bu yarışı yaptırma, o mevzuda ona bir eğlenme denecekse eğlenme mevzu. Doğrudan doğruya Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle de yapılmıştır. Ve kendileri de böyle latife olsun diye Ayşe validemiz de belki koşu yapmıştır. Koşu yaparken kendisi Ayşe validemizi geçmiştir. İleri yaşlarında Ayşe validemiz onu geçmiştir bir defasında. Şimdi o yüce kamete, kameti valaya bakılınca eşiyle mülatefe şeklinde, maaşaka şeklinde böyle bir şey yapması bile hani o türlü meşru dairedeki eğlenmeye, oyuna ne kadar açık durduğunu gösterir onu mevzuda. At yarışları, deve yarışları olmuş. Suudlar o geleneği devam ettiriyorlar. O deve yarışlarını da zannediyorum o dünyada at yarışları mevzunda onlar kadar bu mevzuda titiz olan da yok. Çok hassaslar. Bu tatil günlerini öyle değerlendiriyorlar. Arkasında da kumar var mı yok mu onu bilemem. Var dersek suizan olur. Yok dersek recmen bil kayıp atmasyonda bulunmuş oluruz. Fakat önem veriyorlar. Hali o jokeyler çok kıvamında, çok iyi böyle at koşturuyorlar. Ve hususu o mevzuda at besliyorlar. Eskiden beri o geleneği onlar devam ettiriyor. Hatta biz de atların iyisine arabatı filan derlerdi böyle. Bir tane de dayımda vardı öyle bir arabatı. Koşuya müsait. İster insanların koşuları, isterse atların, isterse bağışlayın develerin koşuları. Deve derken atta neyse tenziye lüzum duymuyoruz da deve deyince biraz tenzih lüzumunu duyuyoruz. Bağışlayın diyoruz o zaman. Deve yarışları da oluyor. Hatta çok defa böyle meşru dairede yine o tekkelerde, zaviyelerde bizim tef şeklinde daireler vardı. 99 halka vardı. Alvar imamı gibi kılı 40 yararcasına yaşayan hassas bir insanın tekkesinde de hep ilahiler, naatlar, gazeller, münacatlar, tevhidler çok defa o daireye vurularak yapılırdı. Hususi hali o makamlarla o zata ait veya başkalarına nigariye ait, füzuliye ait ilahiler, şiirler, naatlar terennüm edilir hala. kendilerine mahsus. Biraz o Erzurum ağzıdır. Onun bendekiler de kulak dolması yani. Onlar öyle söylerken kulağıma giren şeylerdir o günden. Bunlar bir yönüyle belki nefes alma, karbondioksit atma, oksijen soluklama gibi bir şeydi. Bazen derinlemesine böyle marifet, muhabbet, aşk, aşk-ı şevk filan derken böyle insanlar belki sıkışırlardı. Sahabe-i kiram bile o vahyin sağanak sağanak gelişi, sorumlulukların kendilerine karşı hatırlatılması karşısında sıkıştıkları an olmuştur da, ya Resulallah rahatlatacak bir şey yok mu? Hatta Sure-i Yusuf'un nüzulu biraz buna bağlı olarak gelmiş orada. Bir yönüyle başında dramlar var. Fakat sonundaki inşirah meselenin noktalanması her şeyi unutturacak kadar vesile-i inşirah bir haldir. İster Hazreti Yakup, isterse Yusuf Aleyhisselam'ın annesi mi yoksa teyzesi mi? Çünkü iki nikahlısı vardı Yakup Aleyhisselam'ın. İster kardeşlerinin nedameti, kardeşleriyle bulunması, buluşması, isterse Mısır'da bir zemin oluşturmaları, kendi o kutsi duygularını ve düşüncelerini oran halkına aşılamaları için. Öyle saadetli bir son oluyor ki bu mesele ve bu vesile-i inşirah oluyor. Yani biraz da başta o dramdan, o sıkıntılardan, o gerilim hasıl edebilecek şeylerden kuyuya atılma, zindana girme durumundan sonra sırattan geçerken cehennemi gördükten sonra cennete girmenin cennet sevklerini 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katladığı gibi aynen o da öyle oluyor. Seyyidin Hazreti Yusuf'un hayati seniyeleri, babasına kavuşması böyle mutlu bir son oluyor ve inşirah veriyor. Evet, bu açıdan insanlar böyle hep ciddi şeyleri duyma, dinleme ve yapma bazen bunalabilirler belki. Oksijen fazlalığı bile bazen zararlı olabilir. Yani bunlar oksijen olsa bile. Onun için az latife yaparlardı o arada. Mesela ben yine Hazret'ten hatırlıyorum. Çok olmuştur da bir şey bugün. O tekke zaten bir han odasının böyle kesilmiş işte daracık bir yer. O diğer tarafta harın hayvanlar adına bağışlayan kullanılan yeri. Orası da lobi gibi olmuştu. Orada bazı şeyler korlar. Artık orada diğer canlılar yoktu. Böyle ben de işte çocuk yanlarında bir kedinin sürtünüp dolaştığı gibi dolaşıp duruyorum. O atmosfer işte benim ufkumun darlığı içinde bana ne ifade ediyorsa onu almaya çalışıyorum. Kısa boylu bir müridi vardı Hazret'in. Oldukça kısa yani herhalde askere gitmeyecek kadar yani. Bir kırkın üstünde bir şey. Adını ben şimdi unuttum. Görürdüm onu yanında hep böyle çok samimi, vefalı. Hazreti onu latife yaptı. Ahirette dedi insanların boyu 33 lira olacak dedi. Seni bir hayli çekip uzatırlar falan dedi orada. Bu bir latife yani. O da hiç unutmam böyle çok hoşuna gitti. Bir iltifat yani uzatacaklar. Hu illallah etti orada. Bu önemli bir şeydi. Cevap verme şekliydi. Bir usuldü bu orada. Böyle bir cezbe haliyle hoşuna gitmiş kendinden gitmiş. Hu illallah diyor. Şimdi bu bir nefes aldırmadır yani insanlara azıcık. Böyle dışarıya atılacak şeyi atma adına. Bu açıdan oyunda ve eğlencede bu mülahazaya mebni bence. Onu meşru görmek lazım. Fakat o meşru işin meşruiyetine de dikkat etmek lazım. Günümüzde böyle bu internet oyunlarında ve insanları birbirine düşürebilecek şekilde o türlü oyunlarda, burada bazı sporlar var. Böyle kıran kırana gidiliyor. Öldüresiye insanlar bir şeye sevk ediliyor. Bunlar tecrüz edilemez. Yani orada meşruiyet aranmalı. Hususiyle o meseleyi mutlak manada ona irca etmek doğru değildir ama insanların, o gençlerin, o delikanlıların gelecekleri adına, onların hayatları adına bir şey ifade edebilecek hususları onları yönlendirmek lazım. Yani kültür fizik, adellerinin gelişmesi adına belki, dimağlarının gelişmesi adına, işte fonksiyonlarının gelişmesi adına, diyelim yine zayıf bir hadiste ifade edildiği gibi, اَلِّمَا اَوْلَادَكُمُ السِّبَاهَةَ وَالرِّمَايَةَ وَالرُّكُوبَ yüzme, atma ve binme öğretin çocuklarınıza. Hadis zayıf olsa da fakat bu dönemde yapılan şeylerdi. Bunlar gelecekleri adına insanların çok önemli şeylerdir. O gün ne atılırdı? Mızrak atılırdı. Efendim yay ok vardı, ok atılırdı filan. Belki taş atılırdı. Bugün de ne atılıyorsa şayet, hani onun talim, eğitim adına şayet o türlü şeyler yapılabilir. Bunlar o türlü şeylerle meşgul etmek suretiyle bazen o insanlara karbondioksit atma imkanı, zemini oluşturulmasında yarar var. Siz meşru dairede onların bu temayüllerine cevap vermezseniz gayri meşru dairede bir kısım temayülata girerler sonra. Sonra onun arkası da deformasyondur. Sonra tamir etmede zorlanırsınız. Bu arada sadece bir ucundan temas edip geçtim. Günümüzde bu bilgisayar oyunları filan, o internet kafeler filan, oralarda olan şeyler, o mevzunun da böyle bağlayıcı kanunu, kuralı yok. Ve insanlar da tahdit koyamıyorlar o mevzuda. Belli anahtarlarla sadece girilmesi gerekli olan yerlere girme gibi bir tahdit getiremiyorlar. Çok ciddi problemler oluşuyor. Bağışlayın, gayrimeşru çentleşmelerden alın da bu mevzuda. Fuhşiyata, münkerata gitmeye kadar. Yani o internetler o böyle bütün kapılarıyla o çocuklara açık tutunca ve size ait şeyleri Kur'an okutmayınca, sünnet-i sahiyeyi okutmayınca, kütüb-i fıkhiyeyi onları yönlendirmeyince, sizin anlayışınız, sizin düşünce dünyanıza göre ortaya konmuş ilmi eserleri veya edebi eserleri, öyle bir romanı, öyle bir şiiri onu okutmayınca, siz okumak suretiyle onu o mevzuda bir yönüyle yönlendirmeyince onların nereye gideceği belli değildir tabii. Bu açıdan anne babaya çok şey düşüyor yani. Bugünü, yarını, yarınla beraber öbür günü hesaba katarak o çocukların kalp, zihin ve ruh selameti içinde neşet etmeleri, böylece aklı selim, kalbi selim, ruhu selim, hissi selim nesillerin yetişmesine vesile olmaya bakmalı. Yoksa günümüzde pek çoklarının, şirazeden çıkmış pek çoklarının olduğu gibi o türlü nesiller olur. Onlar da toplum içinde, devlet içinde, anne baba içinde problem olur. Vesselam. Üstad Hazretleri bir vesileyle beşer hakikate muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyaç duyar. Fakat bu keyifli hevesat 1/5 ile sınırlandırılmalı. Yoksa hevanın sırrı hikmetine münafi olur, diyor. Keyifli hevesat sözüyle ne kastedilmektedir? Hevanın sırrı hikmeti nedir? Belki biraz evvelki kategori içinde mesele müteala edilebilir yani. Bizim de hevamız, hevesimiz olabilir. İşte biraz evvel bahsettiği gibi bir koşu olabilir, bir yüzme olabilir, bir mübahaseler olabilir. Biz o eskiden olduğu gibi hususi konuyla alakalı kitaplar yazılmıştır. Münazaralar olabilir, ilmi tartışmalar olabilir bir yönüyle. Tartışma günümüzde televizyonlarda yapıldığı gibi değil, bizde olduğu gibi münazara sözüyle zaten ifade edilen şey de odur. Yani birine karşı meselenin nazirini ortaya koyma. O bir şey diyor, ben de şöyle diyorum. O bir şey diyor, ben de şöyle diyorum. Bunu bir hakem heyeti değerlendirir. Falanın nazireleri daha ağır, daha okkalı, daha uygundu. İlme uygundu, mantığa uygundu, hisse uygundu, yararlıydı filan. Değerlendirirler onları. Ve nitekim bir dönemde bazı televizyon kanallarında, belki de TRT'de yapılıyordu, ilmi yarışmalar oluyordu. İnsanlara bilgi adına bir şeyler soruyorlardı. Biraz herkesin ihtisas alanıyla alakalı veya o insanlar hangi alanla alakalıysa, mevzularına taalluk ediyorsa onlar o türlü şeylere, fizikte ihtisas yapmış o mevzuyla alakalı bir yarışmaya katılıyordu. Kimyada ihtisas yapmış o mevzuda bir yarışmaya katılıyordu. Günümüzde bu olimpiyatlarda olduğu gibi yani işte talebeler o türlü şeylerle meşgul oluyorlar. Ve başarılı oldukları zaman işte altın alıyorlar, gümüş alıyorlar, bronz alıyorlar. Efendim bunun gibi mükafatlandırılıyorlar. Belki o müesseselerin başındaki insanlar başarılı olmuş bu talebelerine daha farklı mükafatlar da veriyorlar. Mesela üst üste başarılar kaydetmiş bir talebelerini falan yerde, filan yerde üniversitede okutmayı planlıyorlar, mükafatlandırıyorlar. Efendim, marifet iltifata tabidir, gerçeğine riayet ediyorlar. Bunların hepsi işte o insanların hevesi ve hevası istikametinde. Biraz bir de yapılacak bazı şeylerde, o heva dediğimiz şey meşru dairede, heves dediğimiz şey, onların rüzgarları çok önemlidir. İnsan yapacağı şeyde Frenkçi ifadesiyle hobi deniyor. Yani onu arkasına alınca daha rahat yapabilir. Hatta böyle oyun ve eğlence gibi şeylerde değil, ilimde bile öyledir yani. Bir insan başta ya annesinden babasından görmesine göre veya şahsi iştigaline göre veyahut da her nasılsa yani. Mesela diyelim tıp da okumayı arzu ediyor. Çok merak ediyor yani. Daha çocukken anatomi nedir efendim? Fizyoloji nedir bunlar? Daha çocukken bunlar. El nedir? Ağız nedir? Göz kulak nedir? Dil dudak nedir? Merakı var bu mevzuda. Dolayısıyla o merak rüzgarını arkasına alması o mevzuda onu başarıya götürür. Bu açıdan o türlü yarışmalar da esasen heva ve hevese cevap verme o mevzuda. Meşru dairede bunlar da çok önemlidir. Keşke bunlar yapılsa televizyonlarda, keşke internetlerde, o internetlerdeki programlar bunların yapılmasına müsait hale getirilse. Gençlerin ilim ufukları, düşünce ufukları, tefekkür, tedebbür, tezekkür ufukları inkişaf etse, araştırma aşkı onlarda oluşturulsa, hakikat aşkı oluşturulsa, araştırma şevki oluşturulsa, gelecekleri adına da memnun olabilecekleri bir şey iktisap etmiş olurlar. Kesbetmiş olurlar demek daha uygun. İktisap biraz işin negatifinde de kullanılıyor. Evet, şimdi bu türlü şeylerle onları tatmin ederseniz zaten biraz da işin tabiatının gereği. Artık gayrimeşru şeye de yönelmezler bu türlü şeylerde. Böyle okuma, araştırma, merakı olan bazı kimseler vardır. Hani onlara okuma kolik diyebilirsiniz. Araştırma kolik diyebilirsiniz böyle. Çalışma kolik diyebilirsiniz. Kitap kurdu diyorlar bir yönüyle böyle. O kitapları didik didik etme, şerh düşerek, haşiye düşerek okuma, mukayeseler yaparak okuma günümüzün nesilleri için çok yapılmayan bir şeydir yani. Almanya'da yapılan, kısmen Amerika'da yapılan, büyük ölçüde Japonya'da yapılan, bizim insanımız arasında yapılmamaktadır bu. Okumalar da satidir, yüzeyseldir bir yönüyle. Derinlemesine bir okuma yoktur yani. Oysa ki Allah'ın kelamı okunurken bile istinbata ve istihraca açık yerler olması itibariyle yani bu dinin ahkamına taalluk eden şeylerde değiştirme demek değildir. Sahibi şeriatın boş bıraktığı yerler vardır. Onların temel disiplinleri vardır o işin içinde. Zamana göre, şartlara göre, konjonktüre göre istinbatlara, istihraçlara ve bize ışık olmaya müsait yerler vardır. Onlar üzerinde durarak muhteşem dimağlar yetiştirme, cins kafalar yetiştirme her zaman mümkündür. İnsanları bu yöne yönlendirmeyince, esas kitap okumada bile farklı okumaya yönlendirmeyince, ha Kur'an ve sünnet dedim ya, yani onlarda bile o açıklar adına bazı şeyler yapma imkanı verilmiştir insana. Aklında bir hikmeti vücudu vardır. Mükellefiyetin esasıdır ve aynı zamanda ilmin de üç sebebinden bir tanesidir. Şimdi haydi haydi beşeri kitaplarda, beşeri mütealalarda insanlar neden onlara tahşiyede bulunmayacaklar, şerhlerde bulunmayacaklar? Bir felsefe eseri okuyorsunuz. Bir insan nihayet kendi dönemine göre, kendi içinde neşet ettiği şartlara göre, atmosfere göre, ortama göre bir şeyler söylemiştir. Ve biraz da kendi düşüncesine göre o felsefi meseleleri formüle etmiştir. Yani sen onu böyle ezber okuyacaksın, belki hiç farkına varmadan tesirinde kalacaksın. Neden kendi değerlerin açısından tahşiyede bulunmuyorsun? Bu yanlış, bu doğru demiyorsun, diyemiyorsun. İşte böyle müzakereli, karşılıklı, sorgulayarak okuma işi bayağı insanları bununla meşgul edersiniz. Bu bence meşru dairede bir şeydir, bir eğlenme, hevasa, hevese ve hevaya bir cevaptır. Hususiyle mesela esmasıyla Cenab-ı Hak malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul. Ve bu mevzuda yapılacak sohbete sohbeti canan diyoruz. O sevdiğimizi bütün aleme sevdirmek için evirip çevirip her meseleden bir yol bulup meseleyi götürüp zat-ı uluhiyete bağlama ama esma açısından ama sıfat açısından ama zatı adına orada durma açısından orası mahalli tevakkuftur. Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ı asarında düşünün de fakat zatında düşünmeyin, zatında tefekkür etmeyin diyor. Bu çerçevede bir sohbeti cananda bulunma, her meseleden bir yol bulma, ona yürüme. Et-turuk ilallah ba'dede enfasil halayık. Yol, yol, yol, yol içre yollar var. Yol bulma. Te'emmel sütûrel kainat fe inneha minel meleil âlâ ileyke resailu. Kainat bir kitaptır. Satırlarını, kelimelerini, harflerini düşün. İnsan da o harflerden bir harf veya o kelimelerden bir kelimedir. İnsana da kelime deniyor. İşte bunlardan değişik yollar bularak o satırlar arasından, o paragraflar arasından, o maktalar arasından hep ona yollar vurma. O yollardan rahatlıkla herhangi bir trafiğe maruz kalmadan insanların ona yürümesini sağlama. İrşad adına dediğimiz tarif çerçevesinde meseleye yaklaşacak olursak şayet insanların kalbiyle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlama. Bütün bunlar insanın arzuları, istekleri, hevası ve hevesi adına ortaya koyacağımız, onlara göstereceğimiz şeyler, türünden şeylerdir. Bunlarla onu meşgul edersek, bunlarla onu farklı bir zaviyeden, farklı bir doyma ufkuna tevcih edersek, doyma diyoruz, tatmin yani. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Böyle bir tatmin ufkuna tevcih edersek bununla meşgul olurlar. Ama işte bundan alıkorsanız onları başka alanlarda heva ve hevesleri arkasına düşerler. Hevai nefsime uydum, pek çok günah ettim der Leyla Hanım, makamı cennet olsun, Diyarbakırlı büyük şaire. Huzura kangı yüzle varayım ya Resulallah. Ya Resulallah redifiyle ifade ettiği nazmında. Havai nefsime uydum, pek çok günah ettim. Huzura kangı yüzde, hangi yüzde demek? Varayım ya Resulallah deme mecburiyetinde kalırlar. Onlar itiraf etmiş demişler. Demeyenler de var. Az dinlendirmek için dün sokak belgeselinden bir şey aktardı arkadaşımız bile. Çok acayip, çok garip. Yani bazı arkadaşlarımız güldüler o cehalete. Belki bazı arkadaşlarımız da dediler ki, işin doğrusu ağlanacak hal bu. Şimdi kadın elinde kamera da var, mikrofon da var. Mikrofonu uzatıyor. 4 tane halifeyi sayabilir misin? 4 halife diyor, anko, manko, yanko diyor birisi. Birisi 4 halife diyor, İbrahim, Musa, İsa diyor. İçlerinde belki 50 tane insana mikrofon uzattı. 50 insanı kamerayla tespit ettiler, görüntülediler. 2 tanesi, 3 tanesi onlar da sırasıyla sayamadılar. Osman, Ebu Bekir, Ömer, Ali falan dediler. Bu toplumun iç yapısını, içtimainin anatomisini çok sevimsizce aksettirmesi açısından öyle müthiş bir problem ki Türk toplumu hiçbir dönemde bu ölçüde cahil kalmamış. Bu ölçüde derbeder olmamış. Bu ölçüde fikri bir iflas yaşamamıştı. Bu çağda olduğu kadar. İslam'ı ilk tanıdıkları an, hicretin 80. senesi Müslümanlar Horasan'a girdiler. 50. senesi Sindabad'a girdiler. O günden itibaren 5. asra kadar ilimde öncülük yaptılar. Rönesans'ın öncüleri oldular. Batı Rönesans'ının öncüleri oldular. Evet, böyle arkadaşlarımız o sorulardaki komikliğe gülerken bir arkadaşımız da vallahi bu ağlanacak bir haldir esasen toplumda. 70 yaşına girmiş bir insan bile 70 yaşında bembeyaz olmuş saçları. Benim durumumda bilemedi halifeleri. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diyemedi yani burada. Başı kapalı kadınlara sordular, söyleyemediler. Başı kapalı. Bunlar belli ki inançlarından dolayı başlarını kapamışlar. Fakat halifeyi bilmiyor. Demek ki camide biz ihmal etmişiz. İmam ihmal etmiş. Vaiz ihmal etmiş. Müftü ihmal etmiş. Toplum ihmal etmiş. Ve mektepte ahlak ve din dersleri mecbur olduğu dönemde bile bunları o talebelere verme mevzuunda hocalarımız, o imkanı değerlendirmeyen hocalarımız ihmal etmişler. Evet, ve toplum böyle bir boşluğa yuvarlanmış, böyle bir boşluğun kurbanı olmuş. Hafizanallah. Şimdi bütün bunlar, isterseniz onların heva ve heveslerine, arzularına ve isteklerine bir cevap olarak verilebilirdi yani. Niye sen Hazreti Ebubekir'in peygamberler seviyesinde, kendi peygamberin ötesinde, peygamberler seviyesinde kıymet harbiyesini anlatmamışsın? Neden biraz evvel arz ettim Hazreti Ömer'in derinliğini? Neden Seyyidin Hazreti Osman'ın zünnureyn olmasını? Neden o Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, Damad-ı Nebevi, Fatih-i Hayber, onu velilerin serdarı, serkarı olması itibariyle anlatmamışsın? Neden Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i anlatmamışsın? Neden Zeynül Abidin'i anlatmamışsın onlara? Anlatmamışız yani. Fırsatlar elimize geçmiş. Bu onları bu mevzuda meşgul etmediğimizden dolayı korkunç bir cehalet yaşanıyor ki hiç sorma. Yaşıtı olan çocuklar, Yahya gel sen de bize katıl, beraberce oynayalım dedikleri zaman, ben oyun için yaratılmadım cevabını veren Hazreti Yahya'nın bu düşüncesi bir ufuk meselesi midir? Menkıbe de olsa bundan da alınacak bir ibretten bahsedilebilir mi? Eğer Seyyidin Hazreti Yahya bu çocukluk döneminde bazı çocuklarla bazı şeylere girmişse, bizim kitaplarımızda Kur'an-ı Kerim'de yok, sünnet-i sayede de yok. Bilebildiğimiz kadarıyla bir kısım hasen derecede, garip derecede hadis-i şeriflerde ondan bahsedilirken Allah'tan çok korktuğuna temas ediliyor. Hatta o menkıbelerde deniyor ki Seyyidin Hazreti Zekeriya halka sinagogda veya mabette diyelim bugün, sonra sinagogada demiştir. Nasihat ederken bir peygamber olarak onun orada mevcudiyet ve adem mevcudiyetine göre konuşulmuş. Yani böyle havfe taalluk eden, ilahi mehafet ve muhabbete taalluk eden şeyler olunca konuşmazmış. Bazen onu minber gibi bir şeyin arkasında göremeyip de bahsedince hıçkırıkları basıp onun dağlara düştüğünden bahsediyorlar. Şimdi karakter olarak Hazreti Yahya böyle. Alabildiğine de bir hak veresin. O da bir peygamber. Ama Seyyidin Hazreti Musa'nın bizim eski ahit dediğimiz Tevrat'ıyla amel ediyor. Ve gayri metlu vahiyler geliyorsa, o peygamberler ilham geliyorsa, enbiya çünkü onlar, mürselinden değil, onlarla amel ediyor. Böyle bir peygamber. Seyyidina teyze zade bunlar. Hazreti Mesih'in Nasıralı genç, sağda solda sohbetleri, nasihatlerini duyunca, efendim, bana artık bundan sonra konuşmak düşmez diyor, söz bulunmuş diyor. O kadar da hakperest bir insan. Şimdi daha sonra ortaya koyduğu bu karakter onun çocukluktan da gelme öyle. Bir inceliği, bir hassasiyeti gösteriyor gibidir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de görünen şey, o inceliği onda da görürsünüz. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi yetim olarak, yetim, evet, türü yetim demek de uygun. Allah önce anne karnındayken babasını alıyor ve 5 veya 6 yaşındayken de annesini alıyor. Adeta onun dayanabileceği bütün koltuk değneklerini alıyor. Bir yönüyle cebri lütfi olarak tekvini emirler açısından da onun nazarını kendine tevcih ediyor. Ta çocukluk döneminden itibaren. Onda çocukların içine karıştığı oluyor. Fakat meşru bir çizgide herhalde hareket ediyor. Ebu Talib'in yanında kaldığı dönemde o babasızlığını, anasızlığını ona unutturmak için duşuna basıyor, göğsüne basıyor, öyle yatıyor, aynı yatakta yatıyor. Sırtını amcasının sırtına veriyor, öyle yatıyor. Bir gün elbisesini değiştireceği zaman amcası bakıyor, 5-6 yaşında. Amcası bakıyor, amca diyor sırtını dön, benim bu mahrem yerlerimi hiç kimse görmedi şimdiye kadar. Hamdi Yazır'ın tefsirinde görebilirsiniz bunu. Şimdi ileride o büyük misyonu eda edebilecek o kameti bale çocukluğundan gelme esasen, çekirdekten gelme bir hususiyet taşıyor. Ve hususiyet inkişaf edince, eğer size o kararı verdiselerdi, kim o Hiras sultanlığına suud edecek, çıkacak? Kim Sevr sultanlığına suud edecek? Kim o peygamberlikle serfiraz olacak? O toplumu böyle bir gözden geçirdiğiniz zaman, vallahi bu iş buna çok yakışıyor falan dersiniz yani. Zaten kırkına bali olunca da o insanlığın derdi içinde bayağı kor gibi kendisini yakmaya başlıyor ki Ayşe validemizin Buhari'deki hadis ifade ettiği hadis-i şerifiyle tahannüs diyor. Upuzun gecelerde böyle yapayalnız çıkıp orada düşünme, tefekküre dalma. Kur'an-ı Kerim'in belirlediği çerçevede esma bilinmiyor. Sıfat da bilinmiyor. Hazreti İbrahim'in bakiye-i diniyle belki insanlar amel ediyor. O da amel ederse onunla amel ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ve sünneti sayenin ortaya koyduğu o esma hakikati, o sıfat sultanlığı, o zat-ı baht hakikati, bunlar bilinen şeyler değil ama o temiz vicdan hep Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Ve dolayısıyla da bir müddet sonra, 6 ay deniyor ona, bir müddet sonra Cenab-ı Hak vahy ile ikra bismi rabbikellezî halak hakikatiyle onu serfiraz kılıyor. İnsanlarla Allah'ı buluşturmak üzere vazifelendiriyor. O da o vazifeyi bir hakkı yerine getiriyor. Fakat çocukluğundan gelen bir nezahet, bir nezafet, bir taharet, bir üstünlük var yani kendisinde. İşte Hazreti Yahya'da da böyle olabilir. Bunlar Frenkçe ifadesiyle prototip plan desek, onların makamlarından aşağıya çekmiş oluruz. Müstesna şahıslar demek bunlara. Kamil insanlar demek. Bila kaydu şart, en kamil insan, insanların iftihar tablosu cilinin ifadesiyle ve diğerleri de izafi manada insanı kamildirler. Hatta evliya ve asfi arasında bile bu izafi insanı kamil olma mevzuunda bahsedeceğimiz kimseler olabilir. Vesselam. Seyyidina Hazreti Yahya'nın durumu ki Füsusül Hikem'de Muhyiddin İbn Arabi Yahya kelimesinden de Hayye Yahya veya Hayye Yahya kelimesinde Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya'da yaşamıştı. Onda yaşıyor diyor. İsimlerden manalar çıkararak, isimlere değişik manalar yükleyerek Zekeriya Yahya Yahya'da yaşadı esasen. Yahya yapacağını yaptı diyor. Bizim için de bir örnektir yani. Ders alabileceğimiz bir tiptir. Bir iffet abidesidir. Bir fetanet abidesidir. Bize ifade edecek çok şey vardır.